Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, inşallah bu mübarek akşamda Hicri yılbaşımıza yaklaştığımız Zülhicce-i Şerife'nin, haram aylardayız, Zülhicce-i Şerife'nin son günlerindeyiz. Yani Şifa-ı Şerif dersine epeydir, aylardır başlayamadık. Bu gecede başlamak suretiyle şeytanın bacağını kıracağız inşallah. Haftaya da kafasını kırarız inşallah. Siz yeter ki devam edin, ben de devam edeceğim inşallah. Şifa-ı Şerif hürmetine Allah'ın maddi manevi şifalar ihsan eylesin. Bu koronavirüs belasını tümden izale eylesin. Evlerimizden, ocaklarımızdan, canımızdan ve bütün sevdiklerimizden rak eylesin. Şifa-ı Şerif kitabı hürmetine Şifa-ı Şerif'te isimleri, sıfatları, vasıfları, faziletleri, ahlak-ı hamidesi ve evsaf-ı cemilesi ve şemail-i şerifesi zikredilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, şafil illeli ve müferricil kurub sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hürmetine Allah'ın bu dersi dinleyenlerden, bu Şifa-ı Şerif'e değer verenlerden ve sevdiklerinden bu vebayı, bu mikrobu, bu belayı ve sair emraz-ı sariyeyi, bulaşıcı hastalıkları ve bütün illetleri, marazları, zilletleri, zevalleri izale eylesin. Amin. Allahu salli aleyhi ve sellem. Şimdi bugün öyle bir senet okuyacağız ki, senet ne demek? Hadis-i şerifin senedi. Senet, isnat zinciri. Yani Kazı Uyaz Hazretleri, Şifa-ı Şerif'i yazan mübarek zat, kimden almış bunu? Kazı Ebu Ali Hüseyin'den işte okuyacağız. Sene 508. Hicri sene 508'de bu hadisi o zattan, o muhaddisten okumuş. O da işte İmam Ebu'l Kasım'dan, o şundan, o şundan, o şundan ta gidiyor Ehl-i Beyt imamlarına. Sonra Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti Ali Efendimiz'e kadar dayanıyor. Bir silsile oraya gidiyor. Sonra başka bir senet zinciri daha zikrediyor. Onda da yine o senetle beraber Hind ibn Ebi Hale Hazretlerine gidiyor. O da Hatice annemizin eski eşinden olma çocuğu, sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin biliyorsunuz üvey oğlu sayılıyor. Eşinin çocuğu. Ama sahabenin kıymetlilerinden. Şimdi bu şemail hususunda bu senet çok önemli. Bu isnat çok önemli. Belki bugün senet zincirini anca sayabiliriz. Hadis-i şerife işi getiririz. Şemail-i şerife. Benim size evvelce tab ettiğim şemail-i şerifeyi zikreden hadis-i şeriftir. Bu Tirmizi'nin meşhur Sünen-i Tirmizi'de değil de Şemail-i Tirmizi diye bir kitabı daha var. İmam Tirmizi Hazretleri'nin senetli istatlı Şemail kitabı var. Şemail Şerifesi. Onda da geçiyor. Bu öyle bir isnad-ı şerif ki, yani öyle bir şerefli senet zinciri var ki mübarek zatların isimleri. Hepsi ravileri Ehl-i Beyt'ten. İki kanaldan zikrediyor da ikinci senedi tümü Ehl-i Beyt'ten. İmam Tilmisani zikrediyor vesaire, ulema da beyan ediyor. Buyuruyor ki اِذَا قُرْعَ عَلَى مُصَابٍ اَفَاقَ. Başına musibet gelmiş, aklını getirmiş, delilenmiş, cinnet geçirmiş, işte sarak geçirmiş, saralanmış kişinin üzerine bu senet, yani bu zatların isimleri okunursa mutlaka ayılır. Hatta burada onun için bu mübarek gündeki bu benim sayacağım mübarek isimleri bereketle dinleyelim. Şifa niyetine dinleyelim. İsmi şeriflerin hürmetine, o sahiplerin hürmetine, Ehl-i Beyt hürmetine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Şemail-i Şerife'nin ravileri olan ruvat deniyor, ravilinin cemisi. Ravileri hürmetine Allah Teala cümlemize şu mübarek gecede şifa ve deva ve maddi manevi ilaçlar ikram eylesin. Şimdi kapattım orada birkaç şey daha söylüyor. Onun için bu geceki dersi dinleyenler şifa niyetine dinlesinler. İnşallah senedin bitiminde hadis-i şerifin tam başına dersi getireceğim. Bu dersler öyle 2 saat, 3 saat sürecek bir dersler değil. Çünkü artık her akşam derslere başlanıyor. Yarın akaid dersi var, öbür gün genel sohbet var. Bu itibarla tabii biraz açacağım. Bu itibarla kardeşlerim çok uzatmamakla beraber devamlılık esastır. Bereket eftalül amal edvemu ve enkal. Amellerin en faziletlisi az da olsa devamlı olanıdır. Bu itibarla bugünkü bu senet zincirinde zikredecek mübarek zatların, muhaddislerin, ehl-i beyt imamlarının hürmetine Allah'ımızdan derdimize deva, hastalıklarımıza şifalar talep ediyoruz. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sahibi seyyidina. Bu istatla ilgili yine burada söyleyeyim. Ali Ülkari'nin Şifa Şerif şerhinden okuyorum. Galet Tilmisani, İmam Tilmisani buyurdu ki Hâzâ isnâdün şerîfün liyennev marviyün an ehlil beyt. Bu isnat, isnat demek yani Kazı Yaz Hazretleri, bu kitabı yazan zat, ben şu zattan işittim. O felanca zattan, o felanca zattan diye senet yani dayanma, istinat, isnat, bunlar ne demektir? Türkçede de kullanılıyor. İşte istinat, istinat duvarı diyorsun mesela. Dayan şeyin, binanın veya da toprağın dayandığı, o onu engelliyor yani, dayanak oluyor ona istinat. İsnat etmek işte mesela. Bu kelimeler Türkçede de kullanılıyorlar ama tabii burada hadis istilahında geçen manada kullanılmıyorlar. Burada ne demek? Bir zincirleme, ravi yani rivayet edenlerin isimleri zikredilerek ta kime kadar gidiyor? İlk raviye gidiyor. Neyi anlatıyor? Kimi anlatıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şemal-i Şerifesini anlatıyor. Yani mübarek işte yüzünü, mübarek gözünü, mübarek burnunu, mübarek kaşını, mübarek göğsünü, mübarek önümüzdeki ders. Haftaya bu akşamki inşallah, yani salı akşamdayız şimdi. Haftaya bu akşamki ders Şemali Şerife ders olacak. Yani tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. Başka hiçbir konuşulmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gözünün önüne getirmek isteyen, rabıta yapmak isteyen, tehayyül etmek isteyen, tasavvur etmek isteyen, böyle iki kaşının arasındaki Kuvve-i Muhayyilesinde hayal gücünün toplandığı noktada, merkezde tam düşünebilmek isteyenler için birebir ilaç gibi gelecek. Ama bu akşam ona başlayamayız. Çünkü bayağı bir sayfa kadar senet zincirinde zatların isimleri sayılıyor. Onlar da işte kısa da bir şey, malumat bazen veriliyor falan şerhlerden istifade ederek. Bu itibarla inşallah önümüzdeki hafta çok önemli ders. Saat yani 9'u geçmeyelim inşallah. 9 gibi. Hatta ezan daha da geri geliyor. Yani 9'a çeyrek kala da başlayabiliriz. Ona göre şey yapalım. Efendim arkadaşlar yazıyorlar size işte. 20-45 gibi olabilir. Başlanacak. Şemail-i Şerife tamamen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okunacak. Mübarek fiziki özellikleri, mübarek beden-i şerifi, cism-i şerifinin bütün vasıflarını Hind ibn-i Ebi Hale'den radıyallahu anh, işte Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimizin dayısı oluyor. Çünkü Fatma annemizin kardeşi, anneden. Hatice annemizin oğlu dedik ya. Bu itibarla çok önemli bir ders. Derslerde ondan önemlisi olmaz. Yani Şifa Şerif'in merkez noktası burası. Merkez noktası önümüzdeki hafta o anlatılacak o ders. Yalnız bugün okuduğumuz senetten, isnattan inşallah sonunda kısa bir dua yaparız. Bereket umarız. İnsanları haberdar edin. Birbirinize mesaj atın, telefon açın. Şimdiki senedi okumaya başlayacağız. Duymuş olsunlar isimleri ki o mübarek zatların, ehl-i beyt imamlarının isimlerini duymakla beraber teberrük etsinler, bereket talep etsinler, tevessülde bulunsunlar. Yüzü su hürmetine ondan istenecek. İsimleri kulağına vurmasa hiç isimlerini duymamış olduğu zatlar ve isimlerini duymak için isnat larını işitmek için 3-5 dakikasını, 10 dakikasını, 20 dakikasını ayırmayan insanın onlardan ne istifadesi olabilir? Değil mi? Futbolcular için, efendim şarkıcılar için, türkücüler için, davulcular için, zurnacılar için, siyasetçiler için. Yani ne değişik değişik, hakikaten maddi manevi hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan insanlar için maalesef gençliğimiz, halkımızdan bazıları, hatta birçoğu saatler, ne boş diziler, ne fuzuli filmler, ne dine yarar, ne dünya yarar, ne ahirete yarar, küllün zarar. Bunlara ne mesailer verildiği şu garip zamanda, İslam'ın, dinimizin garip zamanında. Yani bu kıymetli tahir, Allah'ın tatir ettiği. İnnemâ yuridullâhu liyuzhibe ankum ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathîrâ. Bize her namazda salli barikle beraber salavat okuttuğu, berekat okuttuğu, okumamıza emrettiği ehli beyti, ben sizi tertemiz etmek istiyorum. Sizden maddi manevi bütün kirleri izale etmek istiyorum. Murat etmek istiyorum. Hiç Allah'ın murat ettiği bir şey. Murad iradesinden tekallüf eder mi? Geri kalır mı? Onun murat ettiği bir şeyin olmadığı, olmaması düşünülebilir mi? Ehli beyt onun için mutahhar. En temiz insanlar. İtikat bakımından, amel bakımından, elbise bakımından, efendim iç bakımından, zahir bakımından, dış bakımından, ondan sonra efendim huy bakımından, ahlak bakımından, her şeyleri tertemiz. Allah Teala ben sizi tertemiz kılmak murad ediyorum buyuruyor. Benim için böyle bir ad var mı? Senin için böyle bir ad var mı muhterem? Onun için o Ehl-i Beyt imamlarının, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üvey oğlu Hind ibn Ebi Hale radıyallahu anh sahabe Efendimiz'den, yani dayılarından, yani Hazreti Hasan Efendimiz'den vasıtasıyla geldiği için dayısından gelen bu Şemali Şerife'nin senedindeki geçen ta Kazı Yaz Hazretleri. Yani ne demektir bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le arasında hemen hemen 500 sene var. Yani 500 sene var. Bu hadisi aldığı noktadan, yani ne dedi, sene 508'de diyor. Efendim okudum diyor. Sene 508 olunca işte anla. Hicretten 508 sene sonra yani. Bu arada kaç tane tabi zattan geliyor? İki kanaldan bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Birinci senet zinciri Ehl-i Beyt'ten değil. Orada da Ehl-i Beyt'e geliyor. Yani yukarısı itibariyle yine Ehl-i Beyt'e dayanıyor. Yine Ehl-i Beyt'e dayanıyor. Tabi arada hepsi Ehl-i Beyt değil. İkinci senet zincirinde de ondan sonra efendim daha fazla Ehl-i Beyt'den zevat ve rical var. En nihayetinde iki kanalda Ehl-i Beyt imamlarına ulaşıyor. Yani işte İmam Cafer Sadık Efendimiz, İmam onun babası Muhammed Bakır Efendimiz, onun babası İmam Ali Zeynel Abidin Efendimiz, onun babası İmam efendim Hüseyin Efendimiz veyahut da oradan Hüseyin Efendimiz'den, kendi babasından değil, oradan amcasına intikal ederek Hazreti Hasan Efendimiz'den geliyor. Ve bu sayede Hind İbni Ebi Hale radıyallahu anh Efendimiz'e ulaşıyor. Şimdi İmam Tilmisani buyurur ki, şimdi dersin başında niye bunu anlatıyorum? Bu fırsat bir daha bulunmaz. Şifa-ı Şerif'te biz bu senedi, isnadı bir daha, yani önümüzü bilmiyorum tabii, bayağı bir kitapta ders var ama şu ana kadar gelmedi. Bu Ehl-i Beyt'in senet zinciridir. Onların ismi şerifleri kıraat edilecektir. Bu isnat, şimdi evinizde, ocağınızda, dükkanınızda, nerede dinliyorsanız, yani bazen sabah arabada bile şu anda dinleyebiliyorsunuz. İşte cep telefonları vasıtasıyla artık radyo, televizyonun bilmem nenin önüne oturmak icap etmiyor. Cebe inmiş vaziyette, efendim yanınıza, önünüze, nereye olsa koyuyorsunuz. Hatta araba sürerken bile dinleyebiliyor mesela, bazı internet varsa falan. Nerede bulunuyorsanız, bu mübareklerin isimleri şu anda okunacak. Ben bunun tabii ilanını, reklamını önceden yapamadım. Çünkü bu ders ani gelişti. Ben dün dedim ki başlayalım, bereket olsun, şifa olsun, deva olsun. Evimize, ocağımıza, vatanımıza, milletimize bir şifa kaynağı olsun. Şifa-ı Şerif dersleri başlayalım. Yani çok ara verdik yani. Bu itibarla birden başlamış olduk. Sonra derse baktım, nerede kaldığımı da hatırlamıyorum ki, kaç ay olmuş. Bir de baktım derste, onun için biraz bir 6-7 dakikada gecikmiş oldum yani. Çünkü bir 15 dakikadır bakıyordum. Baktım ki Ehl-i Beyt'in senet zinciriyle geliyor. İmam Tilmisani çok büyük allamedir ve Şifa-ı Şerif'in de şarihlerindendir. Eski şarihlerden. 13'ünün Şihab-ı Hafaci ondan naklediyor. Ali'ül Kari ondan naklediyor. O çünkü daha mütekaddim, çok eski bir şari hazretleri olduğu için. İmam Tirmisani buyurdu ki diyorlar, bu Ehl-i Beyt'ten nakledildiği için şerefli bir isnattır. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çocuklarına, torunlarına ne deniyor? Seyit deniyor. Ne deniyor? Şerif deniyor. Şerif. Yani çok şeref sahibi. Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelenlere şerif de, Hazreti Hasan Efendimiz'den gelenlere seyit diye de bir ayrım yapan bazı ulema da var. Bazı ulemaya göre iki tarafa da seyit de denir, şerif de denir. Kimi bazısının ana tarafı Hazreti Hasan'dan geliyor, baba tarafı Hüseyin'den veya tam tersi baba tarafı Hüseyin Efendimiz'den, ana tarafı Hasan Efendimiz'den. O zaman onlara seyit şerif deniyor. Yani iki vasfı da ihraz etmiş. Seyyid-i Şerifi Cürcani Hazretleri gibi mesela. Dolayısıyla bu çok şereflidir. Şerefli olmaz mı ya? En şerefli kul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun efendim en şerefli kızı Fatıma annemiz. Onun en şerefli eşi Hatice annemizden, Fatıma annemizden. Onun en şerefli torunları Hasan Hüseyin efendilerimizden geliyor bunu. Ondan sonra Ehl-i Beyt'in imamları, 12 imam efendilerimiz falan, bunların hepsi, bunlardan şerefli insanlar olabilir mi? Onun için bu senet zincirinde gelen hadis ravileri çok şerefli olduğundan bu rivayetin isnadı da çok şereflidir. Orada kısasını söylemişti. Burada daha uzun olduğu için bunu açtım. Şihab'da daha kısaydı. Hatta kâle fîl eimmetu. İmamlar buyurmuş ki, İmamlar ne demek? Hadis imamları buyurmuş ki, İsnadün, bu öyle bir senetti ve isnattır ki, bu isnatta tabii biz burada daha uzunundan geliyoruz. Ama bunun en kısası mesela nereden geliyor yine? İmam Ali Rıza, onu duymuşsunuz. Efendim İmam Ali Rıza Efendimiz, o kimin oğlu? İmam Musa Kazım Efendimizin. Musa Kazım Efendimiz kimin oğlu? İmam Cafer Sadık Efendimizin. Cafer Sadık Efendimiz Muhammed Bakır Efendimizin. Muhammed Bakır Efendimiz İmam Ali Zeynel Abidin Efendimizin. İmam Zeynel Abidin Efendimiz Hazreti Hüseyin Efendimizin. Zaten Kerbela'da 18 yaşlarında falan idi İmam Zeynel Abidin Hazretleri. Bir tek o sağ kaldı. Erkek olarak Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelen bütün nesil, bütün imamlar, bütün Ehl-i Beyt, bütün seyitler Hazreti Hasan'den değil, Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelenin tümü İmam Zeynel Abidin'den geliyor. Radvanullahi Teala Ali Mecmai. Bu öyle bir senettir ki levzükir alâ zî illetin, hastalığı olan birinin üzerinden aşağı okunsa, şifa niyetine nasıl Fatiha okuyoruz, şifa niyetine nasıl Kulüvallah okuyoruz hastaya, 41 Fatiha okuyoruz, Atefs okuyoruz, Felak nasıl okuyoruz değil mi? Veyahut hadislerde geçen başka dualar okuyoruz. Dolu sayı hadis var. Bulaşıcı hastalıklarda kaç tane yazdım neler okunca. Bir illet, illet hastalık yani Türkçeleşmiş. Bir illet maraz hastalık sahibinin üzerine okunsa. Ev hümmen yahut sıtmalı. İşte sıtma bu, korona da sıtma yapıyor. Böyle titretiyor işte efendim, şöyle oluyor böyle. Sıtmalı birinin, sıtmaya tutulmuş. İlla ki koronadan olmaz tabii sıtma. Başka şeylerden, iltihaptan oluyor şey bilmem. CRP yükseliyor, PSA yükseliyor, bir şeyler. Bunlardan bazıları tabii böyle zangur zungur sıtma yapar. Kimisi ateş yapar. Sıtmalı birinci olursa leberiye elbette iyileşir diyor. Bu zatların seni, İmam Tilmisani söylüyor. İmam Ali'ül Kari burada naklediyor. Şihab-ı Hafaci naklediyor. Daha birçok. Zaten onlar da diyorlar ki, yani Tilmisani de kaddesallahu aleyhi ve sellem kendi söyleyemez. Kale eymmetüna, İmamlarımız diyor. Onun gerideki imamları kim? Muhaddisler, Bukhariler, Müslümler, Tirmiziler. Bunlar hadis imamlarımız. Buyurdular ki diyor, bu senet, bu isnat, eğer ki illetli, hummalı, sıtmalı, ateşli, marazlı, hastalıklı birinin başından aşağı okunsa, leberiye, elbette şifa bulur. Yani onu da ben ne bileyim, bizim dergide olmazsa bu sayı da hazırlanıyor da işte acele edeyim de bunu eğer şey yaparsam, hani siz de mesela okuyabilmeniz için şimdi burada derste dinleyeceksiniz, hepimize şifa olacak, dersin sonunda onların yüzü sürmetine maddi manevi şifa talep edeceğiz Rabbimizden. Tamam ama tabii siz de mesela bir hastayı okuyabilmeniz için, bir dertliye okuyabilmeniz için onu yazmamızda fayda var. Senet zincirin isimleriyle. Efendim yani İmam Ali Rıza Efendimiz'den başlasak o da daha iyi olur. O da başka bir hadis-i şerifte var. Bütün muhaddisler ona geldiler. İmam Ali Rıza Efendimiz bir yere yolculuk ediyordu. Yüzü peçeliydi böyle yani. Çok güzelliğinden, nurundan işte insanlar böyle şaşıp kalıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parçaları, torunları. Sonra İshak ibn-i Raho'ya vardı. Büyük muhaddis bunlar. Çok büyük. Onlar hep geldiler. Atının eğerinden tuttular. 12 bin kişi izdiham dediler mübarek bir yüzünüzü açsanız da bir cemalinizi görecek falan. Biraz mübarek yüzünü açtı. Dediler ki bize ne olur bir hadis-i şerif rivayet etseniz babalarınız, kıymetli babalarınızdan, atalarınızdan, ehl-i beyt imamlarından senetle size gelen bir hadis-i şerif. İşte o İmam Ali Rıza Efendimiz öyle buyurdu yani. Bana babam İmam Musa Kazım, ona babası İmam Cafer Sadık, ona babası İmam Muhammed el-Bakır, ona babası İmam Ali Zeynel Abidin, ona babası İmam Hüseyin, işte Rıdvanullah Ali Mecmain, ona babası Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh, ona kayınpederi ve amcazadesi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bu nakletti. Ona, o da Allah-u Teala'dan hadisi kutsi olarak aldı. La ilahe illallah hısni, la ilahe illallah benim kalemdir. Femen dehele hısni emine min azab. Yani kelime-i tevhid, Allah'tan başka ilah yok zikri. Eftalü zikri la ilahe illallah işte zikirlerin en faziletlisi. Bu kaleme giren azabımdan emin olur. Allah buyurdu diye. Ta Allah-u Teala'dan Resulullah Efendimiz'e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hadisi kutsi deniyor ya. Lafzı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği için namazda kıraat yerine geçmiyor. Ayet gibi değil. Ama manası Allah-u Teala ben buyurarak ifade ettiği için Mevla'nın kelamı olarak zikrediliyor. Hadis-i kutsi deniliyor. Bu rivayeti inşallah bulayım, yazayım size. Hasan Kudu Hoca bilmiyorum dinliyor mu, dinleyemiyor mu, vakti var mı? Hemen bu gece bunu bulalım da. Çünkü dergi baskıya gidecek. Bu dergiye yetiştirelim. Maddi, manevi dertleriniz için bu senedi, isnadı siz de okuyabilirsiniz. Kısasını şey yapıyoruz. Çünkü İmam Ali Rıza'dan gerisinde de tabii var. Bakayım eğer buradan ondan gerisinden de getirebilirsek belki bu senedi de buradaki rivayeti de yazabilirim. Bu isnat yani sadece bu senet, bu ravilerin isimleri illetliye, hastalığa, sıtmalıya okunsa elbette iyileşir. Ev alâ musâbin le'efâka. Yahut musibete uğramış. Musibet şu demek, akıl bozukluğu. Musibetten baksat burada. Ne aklını kaybetmiş, yani mesela bayılmış, saral çarpmış veyahut işte efendim cinnet geçirmiş. Böyle şeyler oluyor. En akıllı insan cinnet geçirir ya. Bir de bakarsın bir şey anlatamazsın laf. Le'efâka elbette ifakat bulur. İfakat demek ayılmak. Ayılmak ne demek? İlle baygındı da ayıldı manasına gelmiyor. Adam ayık gibi gözüküyor ama aklı başında değil ya. Ben akıllı adama bir şey söylüyorsun. Anlamıyor ya. Kafa gitmiş yani. İşte onu diyor musibete uğramış. Kişinin üzerine bu senet isnat okunsa hep radıyallahu anh denilerek Allah onlardan razı olsun. O büyük ehli beyt imamlarımızdan diyerek elbette ayılır. Velev rukiye bi melsu'un leberiye. Allah Allah. Yılan sokmuş, akrep sokmuş, haşerat sokmuş, zehirli mahluk sokmuş. Melsu'u demek yani. Sokulan, melduh manasına. Ona rukye yapılsa, rukye yani işte böyle okuyorsun, üflüyorsun, oraya sürüyorsun falan sokulan yere. Elbette iyileşir diyor. Öyle bir senet ve isnat. İsnadün şerif, şerefli ehl-i beyt imamlarının isimleriyle, isimlerinin zinciri olduğu için çok şerefli bir senet ve isnattır diyor. Şimdi ben bugün teberrüken başladım. Hem maddi manevi hastalıklarımıza, dertlerimize şifa olsun diye dua etmek için. Hem de hadisin şeyine getireceğim. Hind İbni Ebi Ali'ye Resulullah'ı nasıl tarif ettiğine kadar getireceğim. Orada bırakacağım. Haftaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gözüyle görmüş gibi düşünebilmek, tasavvur edebilmek, tekayül edebilmek, hayal haznesinde canlandırabilmek ve rabutasını takviye edebilmek sallallahu teala efendimize böyle kalben, aklen, zihnen, fikren, hayalen rapt olabilmek isteyenler için Şemail-i Şerife dersi. Önümüzdeki ders, bunda insanların çoğu mahrum olmasın, bu ders bir daha dönmez. Bak kaç senelerdir buraya geldik. Şifa-i Şerif'te sıramızdayız. Bak kaç senelik ders, yani maniler çok çıkıyor. Maniler çok çıkıyor. Bu işler devamı, engel çok çıkıyor. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz. Ama bu noktada Şemail-i Şerif'i haftaya 8.45 inşallah 20.45 akşam 20.45, çünkü akşam ezan artık geri geliyor. 20.45 itibarıyla oturalım, kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem rabıtasında Şemail-i Şerife dersinde toplanalım. Çoluğu çocuğu toplayalım. Bereket. Peygamberini duysun ya. Yazık değil mi ya? Futbolcular, efendim oyuncular, artistler, bilmem ne, hokkabazlar, şovmenler, bilmem yarışmacılar, tokuşmacılar, ne rezillikler ya. Bunları çoluk çocuk, bunları ezberledi. Bir kere peygamberine haberi var mı ya sallallahu aleyhi ve sellem ya? Kainatın efendisinin Şemail-i Şerifesinin dersine merak eden var mı ya? Heves eden kaldı mı be kardeşim ya? Yarın ahirette o elimizden tutmasa bize kim şefaat edecek ya? Sırattan aşağı yuvarlanırken bizi kim tutabilir kardeşim ya? Kabirde kim gelecek? Ölürken kim gelecek? Sallallahu aleyhi ve sellem şeytanı başımızdan kim def edecek? İmanımızı kim kurtarmamıza vesile olacak? Kabirde bize sorduklarında bu zatı tanır mısınız? Ya Şemail'i dinlemek, haftayaki ders, Şemail-i Şerife'yi dinleyen insanlara haftayaki dersin bereketine, o Şemail-i Şerif dersin hürmetine, yani Allah Teala kabirde cevabını kolay eder ya. Münker nekir sualine cevabına muktedir eder, asan eder. Çünkü neden? Vakit vermiş. Kainatın efendisini tanımak için, dinlemek için, sevgisinden, fart-ı muhabbetinden, aşırı ilgisinden ve alakasından dolayı. El alem saatlerce maça kaça vakit verirken sen kainatın efendisi, en büyük şefaatçimiz, şahidimiz, şefiimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim için dünyaya gelmiş, alemler hürmetine yaratılmış, biz onun hürmetine yaratılmışız, bize şefaat etmek için gece gündüz ağlamış durmuş, yatmamış uyumamış, keyfini efendim kaçırmış, bütün dünya zevklerinden uzak durmuş, sap Allah'a yalvarmış, dua etmiş, teheccüdler, sabaha kadar namazlar, secdeler, ümmetim buyuruyor. Ya böyle bir peygamberi tanımak için, mübarek cemalini, Şemail-i Şerifesini bir anlamak için, dinlemek için burada haftaya ders yapılacak yani. Sıra oraya geldi Şifa-ı Şerif'te yani. Sıra oraya geldi. Geriden beri bizim dersimizi takip edenler biliyorlar. Şimdi bile takip eden belki hoca, talebe, kardeşlerimiz var. O ders sırasıyla geliyor. İşaret koymuş soruya. Bu derse geldi. Bunu insan dinlemez mi? Haftaya onun için niyet edelim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aşkımdan, sevgimden, muhabbetimden dolayı oturacağım. Bir saat neyse Şemail-i Şerife dersini dinleyeceğim. Ve bunu da niyet ediyorum diyelim. Neye niyet ediyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölürken şeytanı kovsun başımdan, iman selametime vesile olsun. Kabirde Münker Nekir bu zatı tanıyor musunuz? Ma tekulü fi hakkı azer racül. Bu zat, bu adam hakkında ne söylüyorsun dediği zaman Allah bana tanıtsın cevap vermeyi, bu benim peygamberim, Resulü ve Nebi'yi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim Resulüm ve Nebi'yi zişanım diyebilmeyi bana nasip etsin niyetiyle arasat-ı mahşerde Havz-ı Kevser'den elinden içebileyim, sıratı eliyle geçebileyim, mizanda eliyle sevap tarafımı teskil edebileyim, ondan sonra mahşerde ham sancağının altında cem olabileyim, kerem sancağının altında haşr olabileyim diye bugün yarım saat, bir saat Şemail-i Şerife dersini dinlemeyen adam ne yüzle gidecek ya? Ne yüzle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i arayacak da benim peygamberim vardı bir tane neredeymiş? Ya sanatçıların hükmü bitti. Bakanların hükmü bitti. Kralların hükmü bitti. Paşaların hükmü bitti. Zenginlerin hükmü bitti. Şovmenlerin hükmü bitti. He? Artistlerin hükmü bitti. Dizi oyuncularının zamanı geçti. Yarın mahşer gününde kim çıt çıkarabilir? Peygamberler bile nefsi. Koca İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, beni kurtar ya Rabbi, kendimden başkasını istemiyorum. Koca İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam ya. nefsi nefsi beni kurtar, Allahümme sellim sellim beni selamete çıkart dediği günde ve terâ kulle ümmetin câziye, bütün ümmetler dizüstü çökmüş efendim, şaşkın perişan vaziyette mahşer meydanında. Bir tek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmeti, ümmetimi isterim, ümmetimi isterim diyebilecek. Sonra bütün peygamberler tabii ümmetlerini isteyecek, şefaat edecek. Ama ilk panikte Feza-i Ekber gününde sadece Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ya Rabbi ümmetimi isterim diyebilecek. Allah ona o gücü verecek. Asa en yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda. İşte şefaat makamının açacağı yagbutu nebiyyun, bütün peygamberlerin ona imreneceği, kıskanacağı makamı mahmud, hamd edilen, herkes tarafından övülen, beğenilen o makama Rabbin seni yükseltecek. Onun için ve minel leyl feteheccet bi nafiletellek. Habibim gece kalk, uykunu kaçır, az uyu, çoğunda namaz kıl, teheccüd namazı kıl, ümmetine şefaat etme yetkisini benden iste. Ya ömrü hayatında yatağa girmemiş, ağlamaktan, sızlamaktan, secdelerde, rükûlerde ümmetini talep etmiş. Eğer o teheccüdlerde, o gece namazlarında bizim için ağlayıp sızlamadı, kendi geçmiş günah geleceği yok. Bağışlanmış hepsi. Günah vuku bulunmuyor zaten. Vukusu düşünülemiyor. Masum. Onun cehenneme girme tehlikesi mi var? Mahşerde, kabirde sual, azap tehlikesi mi var aşağı? Sırf bizim bize ahirette şefaat edebileceği makamı mahmuda yükseltilebilmesi için Mevla Teala teheccüde devam et buyurmuş. Ümmetini benden iste. Dünyada iste ki ahirette sana vereyim buyurmuş. O da bizim için. Anan baban senin için kaç gece kalkar dua eder? Hadi çok başına iş geldi. Hastalandın, ustalandın. Bir gece kalkar, iki gece kalkar, üç gece kalkar, on gece kalkar, kırk gece kalkar. Kırk sene, elli sene kalkar mı? Daha doğarken annesinin tifliken olduğileriydi ümmeti. Sen kocaldın terk edersin sünnet. Daha bebek annesinin karnından çıktığı anda bile ümmeti diye mırıldanırdı ya. Vefat ederdi yine ümmeti. Mübarek kabri şerifinde defnettiler. Yine vefatından sonra bile ümmeti sözcüklerini duydu. En son kabri şerifinden ayrılan zat. Sahabe-i kiramdan. Ya böyle bir şey. Kabirden ilk kalkacak. Ene evvelü men yub'asü min kabri yevmel kıyamet günü kabrinden ilk diriltecek benim. Hazreti Cibril gelecek kabrimin başına, dünyaya ilk çıkacak, kabrinden mahşere ilk çıkacak, dirilecek ilk zat benim. Orada bile ümmeti ümmet, ey Cibril ümmetimin hali nicedir. Ya Resulallah daha ümmetin diriltilmedi. Sen önce dirildin, şimdi onlara nezaret edeceksin, şefaat edeceksin. Şimdi Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anh, onlar dirilecek. Yanında İsa aleyhisselam yanında defne olacak dünya indikten sonra. O dirilecek. Sonra o iki peygamber arasında Ebu Bekir Ömer dirilecek. Sonra Cennetül Bakî Medine mezarlığındaki sahabe ve tabi'in ve ulema ve müminin müminat dirilecek. Sonra Mekke mezarlığı dirilecek. Cennetül Me'la, Hacun, Kabristan onlar ilhak olacak. Daha sen daha ilk dirildin. Daha ümmetine bir şey olmadı. Sen bu işi israf edeceksin, takip edeceksin diyecek. Sen ne kadar ümmetine düşkünsün. Bil müminine raufur rahim diyor Kur'an'da Allah ya. İnananlara çok esirger, çok acır. Vallahi anam babam bana Resulullah kadar acımaz. Vallahi diyorum sana da anam baban bile Resulullah kadar acımaz sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede karın kocan? Anam baban diyorum. Anan. Anan sana Resulullah kadar acıyamaz. Senin anana baban hakkında rauf rahim sıfatlarını Allah kendi isimlerini sıfatlarını vermiş mi? Onlara o esirgemeyi o merhameti vermiş mi? Bir yere kadar. Bir yere kadar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mahlukta, bir kulda olabilecek en büyük esirgeme ve merhameti. Allah-u Teala sıfatlarını ona vermiş, isimlerini ona vermiş Tevbe suresinin son ayetlerinde. Kardeşim, Şifa-ı Şerif dersi başka derslere benzemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilen dersler başka derslere benzemez. Onun için mutlaka dinleyelim, dinletelim. Her salı başladık inşallah. Allah bırakmaktan muhafaza etsin. Allah illet maraz vermesin. Allah elden ayaktan düşürmesin. Allah hafızamızı bozmasın. Allah bulamaktan, azamdan muhafaza eylesin. Rabbim konuşacak kuvvet, anlayacak, görecek göz ve böylece verdiği nimetleri kendisinin ve Habibinin hizmeti yolunda, dinine, sünnetine kitabına hizmet uğrunda harcayabilmeyi size de bize de nasib-i müyesser eylesin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. Allahumme amin Allah. Onun için bu senet ve isnat, ben size inşallah bu senedi isnadı yazarım. Yani hazırlayacağım. İnşallah hazırlayacağım. Herkes hastasına, illetlisine, musabına, hummalısına, dertlisine, kedersine okusun. Veyahut da bu senedi okusun. Peşine, ya Rabbi bu senette isnatta zikredilen Ehl-i Beyt imamları hürmet dersin mesela. Peşine yaptığın dua da kabul olur inşallah. Onun için şimdi o senedi zikrediyorum. Dersimizin sırası geldiğimiz noktada, kaldığımız noktada ibare okumaya başlıyorum. Haddesena zaten bu bab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadrini, şerefini, itibarını yüceltme, yani yüceltme derken haşa biz yüceltmiyoruz. Yüceliğini beyan etme yani. Zaten yüce, yüceliğini ifade etme, beyan etme. Onun yüceliğini ifade ederek onun yüzü hürmetine Allah'tan dilenme faslı. Bu faslı biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarını, cami hadis-i şerifleri, bunları ben en son derste okumuştum. Onu hatırlıyorum. Onun için buyurur ki ondan sonra efendim yani biraz daha geriden de hemen son derste buydu zaten. Diyor ki ve ra'eyna düşündük. Yani bunu bir bu paragrafı okumuştum da yine oradan irtibatı ekleyelim diye söylüyorum. Ennehtime adil fusul, bu geride bu bapta zikredilen fasıllar, bu eski dersler yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şecaatı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cesareti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli vasıfları, sehaveti, cömertliği, işte efendim insanlarla ilişkileri, ailesine davranışları, sahabesine efendim, fakirlere, işte yetimlere, işte tevazu, alçak gönüllülüğü, işte saydı. Bu beddert belki yani çok nereden belki bir cidden fazla buradan gidiyorum. İşte bak ta kaç yüz sayfa geriye açtım. Hilmi, yani acele etme işi. Vakarı, vakarlılığı, sekineti mesela. Bütün sıfatlarını saydı. Ben diyorum bu fasılları bitirmeyi münasip gördüm. Bi zikri hadisil haseni, Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın naklettiği hadisi zikrederek. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hazreti Hasan, yani Efendimiz Hasan'ın torunu. Bunu Tirmizi de Şemail kitabında. Tirmizi'nin bir meşhur kütüb-ü sitteden 6 kaynaktan biri Tirmizi'nin süneni var. Onda değil. Bir de tek cilt Şemail kitabı var. Onun ilk dersini yapmıştım. Bilmiyorum. Tekamülde yapmıştım da sonra başlamıştık. Orada işte bu koronalar moronlar çıktı. Devam edemedik. Onu attık şey değil mi? Atmadık. Niye atmadık acaba? O ders bir tane yapıldı ama tabii konuya girilmedi. Kitabın başlangıcı yapıldı. Başı yapıldı. Tirmizi'nin Şemail isimli hesabı. Ona da devam edilecekti yani. O Tirmizi Şemail'de zikrediyor bunu. İbn-i Sa'd Tabakatül Kübra'da Beyakî Tabarani rivayet ediyor. Kazı Gıyaz Hazretleri de burada kendi meşayihinden senetli isnatlı zikrediyor. Mesela tabii Tirmizi ondan çok geride ama zaten onun senedinde de Tirmizi var. Tirmizi'ye dayanıyor. Tirmizi'den ona kadar gelenlerden o da ben şundan duydum, o şundan duydu diye zikredebiliyor. O Hazreti Hasan Efendimiz kimden bunu nakletti? An Ebi Hale'de Hindibni Ebi Hale radıyallahu efendimizden. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedim işte üvey oğlu. Çünkü Hatice annemizin radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki eşi Ebu Hale'nin efendim oğlu olduğu için Hazreti Hasan Efendimiz'in de dayısı oluyor. Hazreti Fatıma annemizin annesinden bir anne bir kardeşi oluyor. O hadisi diyor, o hadisle bu fasılları bitirmek, hitama erdirmeyi münasip gördük diyor. Niçün li cem'ihi, bu hadis topladığı için min şemaili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şemailinden. Şemail yani fiziki özellikleri. Mübarek kaşı, mübarek gözü, mübarek burnu, mübarek göğsü, mübarek sırtı. Tamam mı? Efendim işte mübarek boyu, işte efendim mübarek dizi, mübarek parmakları böyle. Fiziki özellikleri. Ve evsafi, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarından, sıfatları diğer bazı işte ahlakı hamidesinden, vesair işte efendim nitelikleri yani niteliklerinden kesiran birçoğunu yani hepsini nasıl cem edecek bir hadis? Birçoğunu topladığı için ve idmacihi ve içine aldığı için mündemiç olduğu yani idmaç oradan geliyor. İdmacihi kapladığı için, kuşattığı için, ihtimal ettiği için, ihtiva diyelim daha Türkçe'de. Yani o da Arapça'da ihtiva ettiği için. Neyi cümleten, kafiyeten, yeterli bir bölümünü min siyerihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davranışlarından, daha ve fadaili faziletlerinden yeterli bir miktar ihtiva ettiği için bunu münasip gördük. Daha ve nasile ennehtimeye atfedilmiş. Ve nasile vasletmeyi münasip gördük. Hu, bu hadisin sonuna da eklemek istiyorum. Bir tenbihin uyarılar yapmak, latifin, hoş bazı tembihler. Ne üzerine ala garibi. Hadiste çok yani normal Arapça bilen, normal lügatlarla altından kalkılacak hadis değil, zor. Yani normal Arapça bilenin de alttan kalkacak bir şey, şerh bakılacak falan. Onun için hadis-i şerifte geçen garip. Garip demek yani pek misli görülmemiş, eşi benzeri duyulmamış lafızlar var. Onları şerh etmek ve müşkilihi. Müşkil demek garipten maksat lügat bakımından yani. Lügat bakımından, kamus bakımından efendim pek bilinen kelimeler değil. Bilinmedik kelimeler geçiyor. Arap lügatında bulunuyor ama herkesin kullandığı kitaplarda geçen kelimelerden değil. Onun için o garip lügatlara bir latif uyarılarda bulunmayla da eklemek istiyorum. Yani hadisi diyor söyleyeceğim sonunda da şu kelime şu manayı şu kelime, bazı kelimelere mana vereceğim diyor. Ve müşkili müşkil demek müşkil manası müşkil terkibi müşkil bazı izafet terkipleri var. Yani müşkil demek anlaşılması zor. Müşkil o demek. Bunları da bazı hoş uyarılarda bulunarak işte size talebe-i uluma diyor kolaylık yapmayı münasip gördüm diyor. Şimdi hadisin senedine zikretmeye başlıyor. Haddesena bize tahdis etti, bize bildirdi, haber verdi. Yani hadis olarak bize rivayet etti diyor. Kim bu? Şifa-ı Şerif kitabını yazan Kazı Yaz Hazretleri. Bize kim anlattı? El-Kazı Ebu Ali El-Hüseyin İbni Muhammed'in el-Hafizu. Bu zat, geride eski derslerde bu zatın tercümesini bahsettik. Çünkü bu, İmam Ebu Ali İbni Sekre, Rahimullah Hazretleri, meşhur Kazı İyaz'ın Şifa-i Şerif'i yazan zatın hadis hocalarından. Hadis zincirinde onun eklendiği, ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar eklendiği, muttasıl senedi olduğu, şeyhi yani. Bu zatın künyesi Ebu Ali. Adı Hüseyin. Babasının adı Muhammed. El-Hafizu. Hafız demek hadis hafızı. Yani bunlar öyle 100 bin, 200 bin, 300 bin hadisleri senetleriyle, ravileriyle ezbere bilenlere hadis hafızı deniyor. Öyle Kur'an hafızı çok. Hadis hafızı hemen hemen dünyada yok şimdi. Efendim. O bize bildirir diyor. Bir kıraati aleyh. Benim onun yanında kendisinden bizzat okumam yoluyla. Yani bir kıraati beni okuma yolumla aleyhi onun yanına gitmişim, oturmuşum aynı bir hoca talebe ilişkisi üzere. O bana okudu. Ben ondan okudum yani. Ben ondan okudum. Bazen onun rivayet ettiği hadisi o okuyor, o dinliyor. Ondan sonra ikrar ediyor ona. Tamam. Ben senden bunu şey edebilir miyim? Nakledebilir miyim diyor şey efendi diyor. O da diyor tamam bunu benden nakledebilirsin diyor. Bu şekilde bir kıraat oluyor. Bunun da senedi o zaman ne olmuş oluyor? O şey efendi vasıtasıyla halakaya, zincire, silsileye efendim ittisal ediyor. Muttasıl oluyor, eklenmiş oluyor. Ben diyor ondan okudum diyor. Senete semanim ve kamsimiyetin. Sene 508. Hicri sene 508. Şu anda 1442'ye girmek üzereyiz. Yani anlayın yani. Kaç sene evvel? Hemen hemen 900 küsur sene. 1000 seneye yakın. 1000 sene evvel hemen hemen değil mi? 5 düşersen 40 buradan düşsen 8 oradan çıksan bilmem ne hemen hemen işte 930 küsur sene 940 seneye yakın bir zaman evvel bunu okumuş. Gale beni bana anlatan Kazı Ebu Ali Hazretleri dedi ki hatta sena bize de bildirdi. Şimdi o da o kimden öğrendiğini söylüyor. Kim el İmam Ebu'l Kasim? İmam Ebu'l Kasim Abdullah İbni Tahir'in Abdullah İbni Tahir Hazretleri. Künyesi Ebu'l-Kasım Abdullah İbn-i Tahir. Bu Ebu'l-Kasım hani meşhur bir şey var. Hadis-i şerifte tesemme bismi ve la tekenne bi künyeti. Benim ismimle isimlenin Ahmet, Muhammed, Mustafa takın, künyemi takmayın diye meşhur bir hadis var. Bu hadis tabii ki Buhari'de de var, sahihtir. Peki niye bu hadis hafıza adamın künyesine Ebu'l-Kasım demişler? Kasım diye oğlu olursa, ilk oğlu Kasım olsa, ilk oğlundan künye alsa Ebu'l-Kasım oluyor. Ama Efendimiz benim künyemi takmayın buyurmuş. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatına mahsus. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığındayken karışma olur diye. Çünkü adam bir de Ebu'l-Kasım dedi ki, adam der ki Resulullah'ımız dedi acaba diye şüpheye düşer. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken bu diye mazur. Ya da şu manası var. Hem Muhammed hem ismim hem künyemi aynı anda takmayın. Yani Muhammed Ebu'l-Kasım, Ahmet Ebu'l-Kasım gibi. Yani hem künyeyi hem şey bu manada da bu neyi vardı olmuş. Onun için bu zatın künyesinin Ebu'l-Kasım olması hadise muhalif değil. Hadis imamı zaten. Hadise muhalif olur mu onu demek istiyor. Abdullah İbn-i Tahir'in Et-Temimiyyü Beni Temim, Temim oğulları meşhur bir kabiledir Araplarda. O Temim kabilesine mensup Abdullah İbni Tahir Hazretleri bana anlattı diyor. Karatü aleyhi ben onun yanında okudum. Okudum. O dedi ki, kim anlatıyor şimdi bunu? Kazı İyaz Hazretlerine anlatan Kazı Ebu Ali anlatıyor. Diyor ki, ben diyor Abdullah İbni Tahir Hazretlerinin yanına gittim okudum. O da bize dedi ki, Ekberaküm size haber verdi. Kim el fakihul edibu? Efendim 12 ilmi cem etmiş kişilere edip deniyor. Edip edep ilimleri. Edep ilimleri işte mani, beyan, bedi'a, edebiyat. Edebiyat da Arapça bir kelime yani edepten geliyor. Efendim 12 ilim var burada, dal var. Bunların hepsini bilene edip deniyor. Benim okuduğum zat dedi ki size el fakihul edibu Ebu Bekr'in Muhammedü bünü Abdullah ibnil Hasan'ın Nisaburiyyu Nişaburlu. Nisabur Horasan beldelerinde şu anda İran'da bulunuyor. Biz de ziyaret ettik orada. Efendim Meşayih-i Kiram Hazaratı'nın kabirlerini ziyaret. Feridüddin Attar da orada onu ziyaret ettik. Nişaburlu efendim fıkıh alimi, edebiyat alimi, 12 ilme vakıf. Ebu Bekir Muhammed Abdullah haber verdiği ve rivayet ettiği ve zikrettiği hadisler arasında şunu da haber daha ve Şeyhul Fakihu Ebu Abdullah Muhammed İbni Ahmed İbnil Hasanil Muhammediyyu. Bu Muhammedi derken Muhammediye diye bir kariye var Tunus'ta. Tunus'taki kasabalardan birinin adı Muhammediye kasabası. Bu Muhammediye kasabasına mensup yani oralı. Tabi bu Muhammediye kasabası Mısır'da da var, Bağdat'ta da var, Yemame'de de var, Suud'da şimdi. Yani bu Muhammediye kasabası bazı yerlerde var. Bu da Tunus'taki Muhammediyeli oralı Fakih Ebu Abdullah Muhammed Ahmet Nasen size naklettikleri arasında haber verdi. Dakim vel Kazı Ebu Aliyyin El Hasan İbni Aliyyin İbnu Cafer'inil Vahşiyyu Kazı Ebu Ali Hasan bin Ali bin Cafer işte o babaları dedelerin adıyla çünkü eskiden böyle soyadı gibi olmadığı için mesela Ahmet diyorsun hangi Ahmet? Ali'nin oğlu Ahmet. Şimdi Ali'nin oğlu 3 tane de Ahmet varsa ne oluyor bu sefer? Veli'nin oğlu Ali'nin oğlu Ahmet deyince 3 sen 2'ye iniyor 1'e iniyor. Yani daha bir vuzuha kavuşturmak istiyorsan dedesinden beri takıyorsun olayı. Anladın mı? Efendim Salih'in oğlu, Ahmet'in oğlu, Ali'nin oğlu, Veli'nin oğlu Ahmet diyorsun. Bu sefer ne oluyor? Sünale böyle zincirleme gibi. Onun için isim mesela Ebu Ali künyesi. Bir de şimdi o da yetmiyor. Bazı kere 3 tane babasının adıyla da tutan adamın oğlu var. Falan oğlu, falan oğlu, falan oğlu hepsi tutmuş. Olabilir. Onu da ayırmak için Hasan'ın babası. Bu sefer ilk oğlundan künye alıyor Ebul Hasan diye künyeleniyor. Künyelenmek de ne yapıyor? Bazı kere lakaplar ve künyeler biliyorsunuz. Mesela ben Yusuf oğlu Ahmet'im şimdi. Onun da babası Yusuf. Allah rahmet eylesin de deme. Yusuf oğlu Yusuf oğlu Ahmet. Onun babası Ali Osman Hoca. Şimdi bu şekilde Ali Osman oğlu Yusuf oğlu Yusuf oğlu Ahmet dünyada yok değil. Peki kaç tane daha var değil mi şimdi? Bu sefer ne oluyor? Benim bir künyem var mı? Diyelim Ebu Muhammed. yetmedi. En meşhuru lakaptı. Cübbeli diyorsun. Değil mi şimdi? Cübbeli deyince şecereni saymana lüzum yok. Çünkü bakıyorsun başka da cübbeli lakaplı kalmıyor. Yani lakap ve künyeler daha insanı belirgin hale getiriyor. Şimdi tabii soyadı. Soyadında da aynı sorun var. Soyadı zaten hilli bir gaybana değil de şimdi ünlü soyadı şimdi bizim. Ahmet Ünlü yok mu? Var. Ahmet Mahmut Ünlü yok. Peki Ahmet Mahmut yok idi de benim ismimi beni bir adam zannettiler. Haşa ben Ahmet Mahmut ismi mübarek isim. İkisi de efendim sahasem ismi ama ben isimlere yakışamadım. O ayrı dava. İşte beni sevenler de çocuklarına takmaya başladı. Bu sefer Ahmet Mahmutlar başladı biraz. Bu da şey değil ki. Bu sefer Ahmet Mahmut Ünlü diyor. Kaç tane Ahmet Mahmut Ünlü var? Dolayısıyla ayırabilmek için mümeyyiz vasıflar künyedir, lakaptır. Şunun oğlu, şunun oğlu, şunun oğlu gibi gidiyor. Burada anlamanız gerekiyor. Bu zat Kazı Ebu Ali Vahş kasabasından, Vahş diye noktasız okuyan da var ama birinci rivayet noktalı Vahş. Bu Belh kariyelerinden bir kariyedir. Ondan sonra efendim bu zat Kazı Ebu Ali Hasan hadis hafızlarından, çok büyük hadis hafızı, bir de bütün dünyayı dolaşmış hadis senetleriyle muhaddislerden hadis almak için o zamanın behrinde vasıtalar yok, şunlar yok, bunlar yok. Şimdi biz arabayla, uçakla gitmeye yorulduğumuz yerlere mübarekler bütün dünyayı dolaşmışlar hadis alimlerinden hadis öğrenmek için. Bu zat öyle bir zat. Birçok hadis hafızından hadis rivayet etmiş. Belhi künyesiyle Vahşi, yani Belhi bir rivayet içerisinde. Belh'e bağlı olduğu için Vahş, Belh daha büyük eyalet olarak düşünün Belhi. Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cavri el-Belhi. Hatib-i Bağdadi onun akranından, yani arkadaşından, koca Hatib-i Bağdadi, tarihi Bağdat yazmış, meşhur büyük muhaddis. O bile bu zattan hadis almış, rivayet etmiş. Ondan sonra Sika, güvenilir bir alim. Hasan İbni Ali el-Belhi Hazretleri de Ebu Davud'un sünenini ondan dinlemiş. Yani zaten 471 senesinde Hicri, 471 senesinde, hemen hemen 1000 sene evvel Belh'te vefat etmiş, 86 yaşında. Şimdi Kale, o dedi ki efendim, şimdi burada bir meselede şüphe ettim de onun için kale biraz olmaması lazım. Öbürüne baktım doğru. Kalu, bunların hepsi birden dediler. Abi tabii. Onun için burada bir yanlışlık oluyor. Kalu küllühüm diyor yani, zaten şerh yapmış. Bu da mübarek kale yazmış ya. Kalu efendim, yani çünkü bir kişi değil ki, arada kaç kişi birden geldi, bir yere dayandılar. Bizata dayandılar. Kalu ey küllüğüm, yani bunların hepsi dediler ki evet. Haddesena bize bildirdi. Bir kitapla idare edeyim diyorum ama işte o kitabın nüshası farklı, onun farklı. Onlar kimi yanlış yazmış, kimisini dizenler yanlış dizmiş. Böyle uğraşıyoruz yani. Haddesena bize bildirdi, onlar dediler. Zaten haddesena'dan da anlamak lazım çünkü. Gale olamazdı ki tabii. Haddesena bize bildirdi. Kim? Bana demiyor çünkü. Ebul Kasim'i Ali ibn-i Ahmed ibn-i Muhammed ibn-i Hasen-il Huza'iyyü. Bu Huza'a kabilesi çok meşhur Araplarda bir kabiledir. Huza'a kabilesine mensup Ebul Kasım Ali. Ebul Kasım yine künyesi. Ali bin Ahmed, adı Ali. Babası Ahmet, onun babası Muhammed, onun babası Hasen. İşte üç babaya kadar gidiyor ki birbirine karışmasınlar diye. Efendim. Şimdi hepsi bu zata geldi, dayandı. Bu zat dedi ki şimdi burada efendim. Enbe'ena bize bildirdi. Kim? Ebu Sa'idinil Heysem ibn-i Küleyb'ini Şâşiyyû. Ebu Sa'id künyesi yine. Heysem ibn-i Küleyb. Babasının adı Küleyb'i. Kendi adı Heysem. Heysem de güzel bir isim yani. Heysem çocuklarınızda olabilir. Heysem ibn-i Küleyb efendim isimli zat bize bilir. Eşşâşiyyû Şaş'tan. Bu Şaş neresi? Şaş Mavera-Nehir. Bizim Özbekistan tarafında bulunan Mavera-Nehir'deki meşhur bir belde, Efendim bu zat sahibül müsned. Yani bu zatın müsnedi var. İmam Şaşi olarak geçiyor. Müsned demek yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senediyle zikrettiği hadisleri topladığı meşhur bir müsned var. Zaten bizde de var. Ben de bakmıştım o kitaba. Müsned sahibi yani. Müsned senetli hadisleri topladı. Kitap sahibi bir zat bu. Heysem İbni Küleyb Hazretleri. Mâveraun Nehr'in muhaddisi bu. Yani en büyük muhaddisi. Kimin talebesi biliyor musun? Direkt Tirmizi'nin talebesi. Meşhur İmam-ı Tirmizi'nin kendinden ders dinlemiş. İş getir, Tirmizi'ye kadar geldik şimdi bak. O tabi sene 330'da vefat etmiş. Şimdi Mâveraun Nehir biliyorsunuz bizim nehir ötesi meşhur. Efendim Seyhun Ceyhun ırmaklarının bulunduğu işte Özbekistan işte efendim tabi şimdi o zamanlar Mâveraun Nehir bir bütün halde şimdi tabi ülkelere bölündü. İşte Türkmenistan, İşte bir kısım Tacikistan, bir kısım Özbekistan, Kazakistan böyle ayrıldı yani. Gerçi Kazakistan biraz öbür tarafa kalıyor. Özbekistan, Türkmenistan tarafı tam Mâveraun Nehir. Ondan sonra efendim Enbe'na, o zat buyurdu ki bize bildirdi hadis olarak. Kim? Ebu İsa. Ebu İsa, İsa'nın babası, künyesi. Kim bu Ebu İsa? Muhammedü bünü İsa. Adı Muhammed, babasının adı da İsa. Demek oğluna da İsa takmış. Hem İsa'nın babası hem İsa'nın oğlu Muhammed. Kim bu o İsa kimin oğlu? İbn-i Sevret'e, Sevre'nin oğlu. Sevre kim? Sevre kim? Meşhur İmam-ı Tirmizi var ya, İmam Tirmizi'nin dedesinin adı Sevre. Meşhur Tirmizi'nin dedesi. Sevre oğlu, İsa oğlu Muhammed. O Muhammed kim? El-Hafizu. El-Hafizu, hadis hafızı. Hangi hadis hafızı? Meşhur El-İmam-ı Tirmizi'yi işte onu şerhte söylüyor. O kendisi söylemiyor burada. Kitabın metnine baksan Tirmizi olduğunu anlamazsın. Ama biz biliyoruz tabii yani Tirmizi meşhur olduğu için ben bile biliyorum yani hiçbir şey bilmediğim halde. Ebu İsa künyesi olduğunu biliyorum yani Ebu İsa. Muhammed İbni Sevret'e. Geçen o Şemal dersinde yaptığım için biraz o derste de konuştuk onun hakkında mübareğin faziletleri vesairesi. Amaydı zaten. Gözü görmüyordu ha. İmam Tirmizi'yi gözü görmüyordu mübarek zat. Ondan sonra efendim Şemal sahibi, Sünen sahibi. Allah Allah. Gözleri görmediklerinde bu kadar kitapları, eserleri bizlere bıraktılar. Biz gözümüz gördüğü halde yazdıklarını okumaktan aciziz. Bir de okusak anlamaktan aciziz. Zaten çoğunuz Arapça harfleri okumayı bilmiyorsunuz. Okusanız manasını bilmiyorsunuz, Arapça bilmiyorsunuz, tefsir bilmiyorsunuz, hadis bilmiyorsunuz. Yani mübarekler ama vaziyetlerinde Allah Allah. Ne kadar büyük ilimler bize hizmet ediyor. Allah kabrini nur eylesin. Kabri ziyaret etmek bana nasip oldu. Bana nasip oldu. Bilmiyorum bu Yunus Efendi kardeşimize rica edin. Mesajlar atın. İnşallah o benim resim arşivlerim var. Orada İmam Tirmizi'nin kabrinde de ziyaretimizin resmi de var. Belki sizinle paylaşır. Bir iyilik etmeyi düşünebilir. Efendim Tirmiz'de Özbekistan'ın şehirlerinden olan Tirmiz'de bulunuyor. Hakim-i Tirmizi Hazretleri de orada. Meşhur Hakim-i Tirmizi, Nevadir Ulusu sahip Şanaşma Hazretleri'nin 30 sene ruhaniyetinden yetiştim, terbiye oldum manen buyurdu. Hakim-i Tirmizi o başka. Hakim-i Tirmizi ile Ebu İsa Tirmizi'yi karıştırmayalım. Hakim-i Tirmizi başka, Muhammed Tirmizi başka, Ebu İsa Tirmizi. Tirmizi meşhur Kütüb-i Sitte 6 hadis kaynağını yazan künyesi Ebu İsa, adı Muhammed. Tamam. Bin İsa bin Sevre el-Hafız. O ayrı. Hakim-i Tirmizi ayrı. Büyük bir zat. O da yani aynı dönemlerde. Çünkü bu 330'da vefat ettiğine göre Hakim Tirmizi de 300'lerden sonra vefat etti. Evet. Şimdi bize kim bildirdi diyorlar. Geldi senet kime geldi? İmam Tirmizi'ye kadar geldi. Şimdi burada Ehl-i Beyt silsilesi yok. Daha o silsileye gelmedik. Yani ikinci kanaldan Kazı Yaz Hazretleri bu hadisi buradan Hindi İbni Ebi Hale'ye, yani Hatice annemizin oğlu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üvey oğlu Hindi İbni Ebi Hale Hazretleri'nin şemaili anlattığı hadisin senedini Kazı İyaz Hazretleri sayarak getirdi, İmam Tirmizi'ye dayandırdı. Zaten İmam Tirmizi'ye geldiğin zaman İmam Tirmizi Şemail isimli kitabı da basılmış kitap. İmam Tirmizi oradaki kaynaklarını, aradaki ravileri söylüyor Hind İbni Ebi Ali'ye kadar. Kim var sayıyoruz. Burada Ehl-i Beyt imamından bir tek Hazreti Hasan var. Anladın mı? Hazreti Hasan'dan bir tek Hazreti Hasan var. Oradan Hind İbni Ebi Ali'ye geliyor. O Ehl-i Beyt imamı sayılmaz. Sahabeden sayılır. Anladınız mı? Esas senedini ve isnadını hastaya okusan iyileşir. Zehirlenmişe okusan iyileşir. Hayvan sokmuş olana okusan, üflesen iyileşir. İlletliye, hummalıya, sıtma okusan iyileşir. Aklını yitiren okusan ayılır. Buyurulan senet, ikinci senet. Yani şu anda yine kazıyı yazın, Hind İbni Ebi Ali'ye getiriyor, hadisi söylemiyor. Getiriyor, diyor ki, bir bereket olsun diye Ehl-i Beyt imamlarından olan senedimi de zikredeyim diyor. Bereket olsun isimlerini anmak diyor. Bir de diyor ben şundan, o şundan, bir de öbür senetten götürüyor. Bir bu kanaldan diyor Hind İbni Ebi Ali'ye dayanıyorum diyor. Şifa Şerif sahibi. Bir de bu kanaldan. Şimdi birinci kanaldayız daha. Tirmizi'ye geldik. Yani Kazı İyaz ondan duydum, ondan duydum, ondan duydum. İmam Tirmizi'ye kadar getirdiği işi. İmam Tirmizi ne diyor şimdi? Kale dedi İmam Tirmizi, haddesena bize tahdis etti yani bildirdi, hadis rivayet etti kim? Süfyan İbni Vekî'in. Bu Süfyan İbni Cerrah. Bu acayip bir şey. Bunun kütübü sittene, bütün kütübü sittede hepsi bundan hadis almıştır. Anladın mı? Sene 247'de vefat etmiş. Yani İmam Tirmizi buna ulaşmış çünkü. Tamam. Sene 247'de vefat etmiş. Süfyan İbni Vekî'in Cerrah. Bu çok büyük bir zat. Efendim düşünsene Bukhari, Müslim. Yani kütüb-i sitte kaynakların hepsinde bu güvenilir alim, ravi, muhaddis kabul edilerek hadis almış. Süfyan İbni Vekî Hazretleri buyurdu, kale buyurdu. Haddesena bize hadis rivayet etti, bildirdi. Kim? Cümey'un. Cümey'u İbni Umera. Evet. Cümey'i, sonu aynı tabii. Cümey'i, Türkçe'de bu ayın özürlü olduğu için millet onu adına Cümey diye isim takamazsınız yani. Takın desem kimse Cümey'i demez. Cümey derler. Cümey olur adamına da ayın sıfırlan olmaz. Mesela ben size diyor muyum her ismi takın? Bunu şimdi telaffuz edemezsiniz. Ameliyat lazım ayın çıkartmak için. Hattesena Cümey'i ibn-i Umer ibn-i Abdirrahman'il icliyyü. Bunların harekeleri çok önemlidir. Çünkü neresi üstün, neresi ötre, neresi gayri musarip. Musarip gayri musarip olduğu için ona göre ona esre veremiyorsun. Esre yerinde olsa bile. Sonra ta yarım satır sonra bir sıfat geliyor. Ta Ebu Ali'deki ilk haddesena'nın failinin sıfatı olduğu için icliyyü. Ama şimdi ağzını gözünü kıra kıra hocalarda da öyleleri var ki ders okutuyorlar, talebeye okutuyorlar, ibare okuyorlar, bir şeyler okuyorlar. Bakıyorum en meşhur alimle hocalar falan. Yani benim bu ibare işinde çok hassasiyetim vardır. Çok dikkat ederim yani. Dümdüz gidiyorlar mübarekler. Manayı doğru veriyorlar. Ya Hoca Efendi dediler bir gün İsmail Han'ın kürsüsünde bir eski hocalardan, yaşlı hocalardan bizzat okuyordu. Alttan dedi bir tanesi mollalardan. Hoca Efendi dedi bunu niye ötre okudun dedi biliyor musun? Mübarek de dedi ki öyle yakışıyor dedi. Öyle yakışıyor lan olmuyor işte. Bazen geriden beri esle gider gider. Tetabü zavut on sonra bir sıfat gelir ötre ta yarım satır gerideki failin sıfatıdır yani. Öyle yakışıyor dedi yani şimdi. Öyle yakışıyor öyle olmaz. Sarf yani nahiv kaidelerini iyi bilerek manayı da anlamadan yine olmaz. İstediğin kadar nahiv kaidesi bil. Çünkü manayı bilmezsen onun sıfatı mı mevsufu mu? El-icliyyü. Ne oldu bu şimdi? Cümey'unun sıfatı bu. Çünkü bu Cümey isimli zat kimin şeyhi bu? Süfyan İbni Vekî'nil Cerrah'ın şeyhi bu. Bu Cümey. Bu fail düşmüş burada. Cümey İbni Umer'a, İbni Umer'a onun sıfatı düşmüş. Cümey, Ömer'in oğlu Cümey. Cümey İbni Ömer Hazretleri. Efendim, Ömer gayrı musarrıf olduğu için Ömer'i diyemiyorsun. Bu sefer Ömer'a diyorsun. Ona Ömer'a diyorsun. Abi gesteyen de gayrı musarrıf. Bu sefer ondan sonra o kimin oğlu Ömer? İbni Abdurrahman. Abdurrahman'ın oğlu. Bu sefer İbni ne oldu? Este okuyorsun. Niye este okuyorsun? Çünkü Ömer'a'nın yeri muzafile olmak hasebiyle Cer mahallinde onun için orada açığa çıkıyor. Ömer İbni Abdirrahmani. Ne yakışıyor şimdi? El-icliyi. Tabii ki gerisi ezel. Ya öyle yakışıyor öyle yakışıyor olmaz işte. Öyle Cümey ki Bak hatta senanın faili olan Cümey'unun sıfatı geldi. Bunu bir tane yapayım size de anlayın ki ben böyle öyle yakışıyor diye rastgele okuyanlardan değilim hani ha. El-icliyu efendim icil kabilesine mensup. Araplarda kabileler var. İcil. Buzak manasına geliyor ama lügatına bakmasa tabii. Kabileler, kabile isimleri olmuş bunlar. Artık lügat manası melhuz olmuyor bunlarda. El-icliyu İcil kabilesine mensup olan Cümey' el-İcli. Yani sen orada İbnileri, babasının, dedesinin adını çıkartacak olsan, tek isim koyacak olsan Cümey' el-İcli Hazretleri yani. Bu Tirmizi'nin şeyhinin şeyhi. İmam Tirmizi, Süfyan Beki'den almış. O da Cümey' İbni Ömer İbni Abdurrahman İcli'den. Cümey' el-İcli Hazretlerinden bize anlattı diyor. Bildirdin. Nasıl bildirdi? Hangi yolla bildirdi? İmlaen. Haddesena tehdise imlain. Orada da bir mahsuf, muzaf mesela takdir edebilirsin. Burada şerhte onlar yazmıyor ama onlar bilindiği için. Tabii bu şarihler büyük alim adamlar. Bunlar bile her şeyde yazmazlar. O kadar da anlayacaksın yani. Ondan sonra efendim tehdise imlain demektir. Ama tabii muzafı asfedince imlaen oluyor yani. İmlaen efendim yazdırmak suretiyle. Nereden? Min kitabi kitabından. Kitabından yazdırdı. Kitabından yazdırdı ne demek? O da şeyhinden efendim tamam mı? Beni Temim oğullarından Ebu Hale Hazretlerinin çocuklarından olan Beni Temim kabilesinden bir zat onun şeyhiymiş. O şeyhinden efendim okuduğu kitabından yazdırarak bu ezberden yazdırmaktan daha kuvvetlidir. Yani bir insan hadis hafızı işte Bukhari'yi 600 bin hadis ezbere biliyor. Öbürü İmam Ahmed Nambel 1 milyon biliyor. Bunlar hepsi ezbere biliyor. Bunlarda sorun yok, hata yok. Hepsi ezbereden söyler. Nasıl hafız Kur'an'ı okuyor. Onlar da 1 milyon hadisi hafız Kur'an'ı okuduğu gibi okuyor. Hafız derken en kuvvetli hafız yani. En kuvvetli hafız. Öyle normal hafızları Kur'an her yerine okuyamaz ki çoğu ezberden. Unutmuş çoğu. Dolayısıyla en kuvvetli hafız Kur'an'a hiç bakmadan Lakur Mehmet Efendi gibi yani bir gecede hatmedecek namazda yani bir de ezberden. Ha öyle bir hafız düşün. Taş gibi diyorlar sağlam. Onlar 1 milyon hadis öyle okuyor ya. 1 milyon hadis Kur'an 606 sayfa. 1 milyon hadis 600 sayfaya sığar mı? Bazı hadisler 3 sayfa 4 sayfa ya. Allah Allah. Bunlarda ne hafıza var yani? Ama yine de hafızasından bir şeyh efendinin, bir muhaddisin hafızasından yazdırmasından daha kuvvetli tarik nedir? O da kendi şeyhine okuduğu, yazdığı, yazdıktan sonra okuduğu, tahsih ve tasdik aldığı ve ikrar aldığı kendi elinde bulunan yazısından kendi eliyle yazdığı veya başkasının yazdığı fark etmez. Mühim olan şeyhinden okunup tasdik alınmış tescilli olan bir mahduttan, yazma nüshadan, kitabından demek kitabı derken adam kitap yazdı, bastı, matbaa var manasında değil yani. Yazılarından yani, mahdutlarından, kuyu dağıtından, yazılarından bana yazdırarak bu hadisi bildirdi. Kale, o da buyurdu ki, haddeseni, bana bildirdi. Kim bildi söylüyor şunu? Cümey el-Ecdi Hazretleri diyor. Hatta seni bana bildirdi. Racülün bir zat. Kimden bu zat? Efendim, min beni temim, temim oğullarından. Kimlerden? Yani temim oğulları da tabii dolu soy sop var. Min veledi ebi halete. Ebu Hale'nin çocuklarından. Ebu Hale kim? Zevci Hadice'te. Hadice radıyallahu anh'ın eşi Ebu Hale. Hadice radıyallahu anh'a kim? Ümmil müminine, bütün Müslümanların öz be öz annelerinden ileri annemiz Hadice validemizin radıyallahu teala anha, Allah ondan razı olsun, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin, şefaatine bizlerin âli eylesin, Hadice annemizin eşi. Kimden evvelki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle zevacından, nikahından evvelki eşi Ebu Hale'nin çocuklarından yani onun neslinden geliyor, Temim oğullarından bir zat. Yükenna, o zat künyeleniyordu. Ne diye? Eba Abdillahi, Ebu Abdillah diye künyeleniyor. Bu yani künyesi Ebu Abdillah olarak zikredilmiş Ebu Abdillah et-Temimi. Ebu Ale'nin torunlarından efendim Ebu Abdillah diye künyelenmiş. Şimdi ondan sonra efendim o kimden rivayet ediyor şimdi bu hadis-i şerifi? Anibnin bir oğuldan. Kime ait bir oğul? Kimin çocuğu? Li Ebi Halete. Ebu Hale'nin bizzat oğlundan, vasıtasız yani böyle oğullarından, torunlarından değil. Direkt bila vasıta, vasıtasız yani mübaşir kendinden doğmuş Ebu Hale. Ebu Hale kimdi? Unutmadık değil mi? Ebu Hale Hatice annemizin eşi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in önceki eşinin adı Ebu Hale. Şimdi bu hadisi rivayet eden kim? Hind İbni Ebi Hale. Hind kim? Hind Hatice annemizin ondan doğma çocuğu. Dolayısıyla o çocuk Hind İbni Ebi Hale kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabibi. Rabib ne demek? Üvey oğlu. Hani hanımının eski eşinden olan çocuğuna üvey oğlu deniyor. Ama burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün çocuklarının nesi olmuş oluyor bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün çocukları yani Fatıma annemiz, Kasım Efendimiz, Abdullah Efendimiz, Tayyip Efendimiz, Tahir Efendimiz, işte Efendimizin oğulları, kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, bütün çocukları sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 7 çocuğunun hepsinin nesi olmuş oluyor bu? Anneden bir kardeşler olmuş oluyor. Dolayısıyla Hasan Hüseyin efendilerimizin nesi olmuş oluyor? Dayısı olmuş oluyor. Özbeöz dayısı işte daha. Daha ne edeceksin? Bu zat Resulullah Efendimiz'e çocukluğundan beri yanında olduğu için, Hatice annemizin de çocuğu olduğu için, Resulullah Efendimiz'e evlendiklerinde de Efendimizin yanında büyüdüğü için, evinde büyüdüğü için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çocukluğunda, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik geldikten sonra yüzüne bakılamıyordu nurdan. Mübarek şemailini tarif edilemiyor. İşte onun için bir Hind İbni Ebi Hale'den geliyor Şemail-i Şerife hadisi. Bir de Ali İbni Ebi Talib Hazreti Ali'den geliyor Hilye hadisi. Meşhur Hilye. Hilye-i Şerife yazılıyor, basılıyor, evlere asılıyor. Bütün hattatları Hilye. Hilye-i Şerife. O hadisin ravisi kim? Hazreti Ali Efendimiz. Tirmizi'nin süneninde geçiyor. Direkt sünende geçiyor. Bu Hind İbni Ebi Hale Şemail-i Şerife'yi rivayet ediyor. Bu nerede geçiyor? Bu yine Tirmizi'nin süneninde değil. Meşhur kütübüsü de 6 eserden birinde değil. Şemail diye yazdığı Şemail-i Şerife'nin tek ciltlik kitabında geçiyor. Yine senetli istat. Niye Hazreti Ali ile Hazreti Hind İbni Ebi Hale'den geliyor da Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den niye gelmiyor? Hazreti Ömer Efendimiz'den niye gelmiyor? Çünkü bunlar çocukluklarında. Hazreti Ali de çok çocukken. Küçükken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında büyümüş. 10-11 yaşlarında. Zaten daha buluğa, ergenliğe ermemişken İslam geldi. Hazreti Ali Efendimiz iman etti. Efendimiz de namaz kılıyordu. Ya daha 5 vakit namaz farz olmadan bile 2 rekat, yani 2 vakit kılındığı zamanlarda bile yani Hazreti Ali Efendimiz sebektukum ile İslam'ı turran sabiyyen ma belagtu evane hülmi diye istediği kadar iftihar etmeye hakkı var yani. Ne diyor? Bütün sahabenin hepinizi geçtim diyor. Herkesten evvel Müslüman oldum. Daha sabiydim. Ergenlik çağıma bile ulaşmamıştım diyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde bulunması hasebiyle. Onun için onlar küçükken gördükleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sureti şerifesi, şemali şerifesi, hilye-i şerifesi onların zihninde kuvve-i muhayyilesinde intiba etmiş. İntiba etmiş ne demek? Nakş olmuş, yerleşmiş. Çünkü çocuğun biliyorsunuz resim çeker gibidir. Yani çocuğun bakış açısı, çocukken görülen, çocukken duyulanlar. Mesela ben şu anda 5-6-7 yaşlarımdaki şeyleri unutamıyorum. Mesela hatırlıyorum öyle cam gibi. Şu anda yani 6 ay evvelki olan bazı şeyleri söylüyorlar. Şu geldi, şu gitti. Şuna şunu demiştin, bunu yemiştin. Ben unutmuşum. Çünkü hakikaten insan çocukken ne diyorlar alimler? İşte el ilmü fissigari kennekşi fil haceri. Küçüklükteki ilim hafıza, zeka, kavrayış, ezberleme, taşa yazmak gibidir. El ilmü fil kiberi veyahut el hafzu fil kiberi kennekşi fil ma. Yaşlılıktaki ilim, hafızlık, ezberleme ne gibidir? Suya yazmak gibidir. Yani şimdi maşallah demeseniz de sorun yok. Geçti gitti zaten de yine de siz maşallah deyin. Kalanı kalsın bari. Yani ben koca bir sayfayı Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'in satırlarına göre mektubatın satırları çok fazla. Yani diyelim ki mektubat ha böyle bir sayfayı okuyordum böyle bir kere bir ders veriyordum. Ondan sonra ezbere okuyordum. Bir kere okutuyordum böyle Arapçadan. Sonra ezber okutuyordum. Hiç ezber uğraşmadım. Nerede şimdi? Böyle kitapları önüme açıyorum. Bir daha bakıyorum, bir daha bakıyorum. Şimdi hafıza, işte geçen doktora da gittim. Ölçüm yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Oho diyorlar, hoca dediler. Senin kafan darmadağın olmuş. Dedim, benim başıma gelenler sizin başınıza gelseydi o kadar da kalmazdı dedim içimden. Dıştan diyemedim tabii doktora, profesöre nasıl diyeyim. Anladın mı? Kafalar gidiyor yani. Onun için çocukluktan ne yapıyorsanız yapın. Çocuklarınıza ne ezberlettiriyorsunuz? Şemali Şerif'i ezberletin. Nesebi Şerif ezberletin. Hilye-i Şerif'i ezberletin. Çocukken. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle. Onu bir de tercümesiyle bizim bu Şemali dersi haftaya yapacağımız ders böyle. Nakş olsun inşallah. Efendim biz eskiden beri tabii 30 senedir 40 senedir okuyoruz, okutuyoruz, anlatıyoruz falan. Ondan dolayı biraz bir şeyler kalmış olabilir ama tabii şu anda hafıza bozuldukça bozuluyor. Bundan sonra daha artacak hali yok. Allah kadir tabii ki. Hacet namazı kılarız, Zemzem-i Şerif'i o niyetle içeriz. Bir şeyler yapsak çok iyi olur. Yapmam lazım yani. Hafızamızın güçlenmesi lazım. Çok bir duayı yani kaç kere okuyoruz ezberleyemiyoruz ya. Bu böyle şey olur mu yani? Böyle şey evvelden vakı olabilir miydi benim? Ama oluyor. Ama yine de siz maşallah deyin, kalanı kalsın bari. La kuvvete illa billah, maşallah okuyun. Maşallah demeyin bak, yanlış yunuş okumayın. Daha beter zarar veriyorsunuz çoluğa çocuğa, bana sana. Maşallah. Maşallah diye bir şey yok ne Kur'an'da ne sünnet. Maşallah. La kuvvete illa billah. Nazarı önleyen budur. Başka bir şey önlemez. Böyle maşallah falan önlemez. Yanlış okuyorsun, galat. Maş diye bir şey yok ki Arapçada senin. Maşallah la kuvvete illa billah Kur'an'da ayet. Sen ayeti yanlış okumuş oluyorsun. Hafız orada imam kıldırırken maşallah la kuvvete dese namaz bozulur ya. Maşallah la kuvvete illa billah. Yunus bunu da kes. Nazar diye okuyoruz diye çoluk çocuk hasta ediyorsunuz diye de başlık at. Maşallah la kuvvete illa billah. La havle demedik bak. Ayette la havle yok. La kuvvete illa billah. La havle ayetten oku istediğin kadar. Maşallah ile de okuyabilirsin. Ama nazar içini söylüyorum sana. Maşallah la kuvvete illa billah. Allahümme barik fihi ve aleyh. Ver içine de bereket koy, üzerine de bereket yağdır. Yani nazardan muhafaza. İlerisi de var. Ve la tadurrahu ebeden mahabkadir. Yaşattığın sürece ebedi zarar verme, zarar dokundurma diye çok güzel bir duadır. Bilmiyorum bunu. Biz bir kere bir yazdık öyle siteye mi koyduk bir şey yaptık mı dergide yazdık mı tam bilmiyorum. Kaynağını da tam şey demedik falan. Ne yapacağız yani? Her iş bana kalırsa böyle olur. Şimdi efendim. An İbnin Ebi Halet'e hadis geldi dayandı. Ebu Hale'nin oğluna dayandı. Ebu Hale'nin oğluna. Bu vasıtasız. Yani Ebu Hale'nin direkt oğlunda bu gelmiş. Şimdi o kimden almış? Efendim. Anil Hasen'i. Hazreti Hasan Efendimiz'den. Bu Ebu Hale'nin oğlunun İmam Zehebi büyük muhaddis beyan etmiş ki ismi bilinmiyor. İsmi bilinmediğinden dolayı Ebu Hale'nin oğlundan diye burada diyebiliyorlar. O da Anil Hasen İbni Ali İbni Ebi Talib, Hazreti Ali İbni Ebi Talib'in Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'tan dinlemiş. Hazreti Hasan'dan demiş. Kale, Hazreti Hasan buyurmuş. Şimdi bunun diğer rivayeti Ehl-i Beyt'ten gelecek olanı daha gelmedik. Kale de o buyurdu. Hazreti Hasan, meşhur Hazreti Hasan dediğiniz Hazreti Hüseyin'in kardeşi, Resulullah Efendimiz'in torunu, cennet ehlinin gençlerinin efendileri, Efendimiz Hasem'in efendim ağzının suyunu içtiği, mübarek dudaklarından, göbeklerinden öptüğü meşhur Hazreti Hasan, Hazreti Hasan. Arapçası Hasan. Hasan Türkçe'de konuşuluyor ama doğru bir şey değil. Yani Hazreti Hasan derken, ya sen adama Hasan diyorsan de de Hasan abi, Hüseyin abi. Ama Efendimiz Hasem'in torunundan bahsederken Hasan, Hasan dememizde çok fayda var. Yani yakışan odur. Çünkü sen yani sahabe-i kiram zamanında olsan biri duysa Hasan diye falan bütün millet sana bakar, bütün herkes. Hasan kim? Hasan. Tamam mı? Hazreti Hasan'dan işitmiş. Kale, Hazreti Hasan ne buyurmuş? Seeltü sordum. Kime? Hali dayıma. Dayıma sordum. Dayım kim? Hali ne düştü burada şimdi? Ya'ya izafetten dolayı orada este okunuyor ama efendim mesela orada ya olmasaydı da hı olsaydı hale hı olacaktı. Yani üstün olacaktı. Ama ya olduğuna hali diyor. Ama meful makam. Seheltü sordum kime? Hali dayıma. Kimdir o? Ne okuyacağız şimdi buraya? İşte. Rastgele okuyamıyoruz oraya şimdi. Atıp beyan yapıyoruz ve ondan bedel yapıyoruz. Hindebne Hinde üstün okudum. Niye? Şimdi hali çünkü nas makamında meful ya. Anladım. Hindebne ebi halete. Ebu Hale'nin oğlu Hind. Dayım diyor. Niye dayım diyor? Fatıma annemizin ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün çocuklarının anne bir Hatice annemizden olma kardeşleri olduğu için Hazreti Hasan Efendimizin nesi oluyor? Dayısı oluyor. Öz dayısı. Dayıma sordum. Hindebne ebi halete. Ona sordum diyor. Tamam. Ona sordum diye burada kalıyor. Nerede kaldı şimdi burada? Hadisin ilk ravisine dayandık mı? Dayandık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şemaili şerifesini en iyi anlatan, hilyeyi anlatan tek Hazreti Ali bin Ebi Talip. Şemaili şerifeyi anlatan bir de Ümmü Mabet annemiz var hani koyunla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize gösterdi ya hicret yolunda onun çadırına girdi. Koyununda keçisinde süt yoktu. Onu sağ eliyle mübarek bir kova süt çıktı falan. Bir de o annemiz anlatır. Şemail hadisinde bir de onda var. Ama en iyi anlatan Şemail-i Şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiziki özellikleri. Hakkındaki hadisi hemen hemen tek anlatan kimdir derlerse 500 trilyar dolarlık sorudur bu. Hind ibni Ebi Hale. O kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu. Neden? Hatice annemizin eski eşi Ebu Hale'den olma. Hazreti Hasan Efendimizin dolayısıyla dayısı. Fatıma-tü Zehra Radıyallahu'nun anneden bir kardeşi. Yani kafanıza yerleşsin bunlar. Bunlar önemli meseleler yani. Sen kendi kardeşini unut. Tamam mı? Hind ibn Ebi Hale'yi unutma, tamam mı? Sana peygamberini en iyi tanıtan hadisi o rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gözünün önünde canlandırabilecek kadar nokta atışıyla beraber vekâne vassâfen diyoruz. İleride derse gidecek. Vassaf. Vassaf demek çok ziyade niteleyici demek. Mübalağalı ismi faal yani. Vassaf. Yani o kadar güzel anlatıyor ki ondan ötesi olmaz yani. Senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona iman etmen farz. Onun şefaati olmadan cennete giremiyorsun. İman şartlarından İkincisi, Allah'tan sonra o geliyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana en iyi tanıtan kimmiş? Hind ibni Ebi Hale. Kardeşimi unutsam, Alzheimer olsam, anam babamı unutsam o kadar zarar. Hind ibni Ebi Hale'nin daha çok hakkı var. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şemailini bize o anlattı. Biz o şemail bilgisiyle kabirde bu benim peygamberim diyeceğiz inşallah. Tamam mı? O şemail bilgisiyle. Onun için haftaya gidersin. O şemail bilgisiyle. Şimdi o burada geldim kaldım. Neden dolayı kaldım? Ya hoca efendi bugün dua edeceğim dedim bir şey dedi. Kardeşim ben buraya kadar gelebildim anca. Şimdi şöyle bir durum var. Ehli Beyt'ten olan silsileye yeniden geldi şimdi. Kâlel Kazı Ebu Ali Rahimoğlu. Kazı Yaz Hazretleri Şifa Şerif Sahibi diyor ki yine benim bu hadisi aldığım Kazı Ebu Ali Hazretleri bir de bu hadisi başka bir senetle Ehl-i Beyt senediyle silsilesiyle yine Hind İbni Ebi Hale'ye şu şekilde dayandırdı diye yeniden başladı ikinci silsilesini sayma. Ben de size verdiğim söz üzere mana vermiyorum. Sadece dua olsun diye teberrüken okuyorum ama haftaya mana vereceğim için o senetten başlayacağım. Şu anda efendim ben onu okuyorum. Ondan sonra peşine yine aynı şeye getireceğim. Orada o noktada da Seltu Hali Hind İbni Ebi Halet'e efendim dayım Hind İbni Ebi Hale'ye sordum lafzına kadar getireceğim. O noktada ravilerden duracağım. Efendim Kâlel Kâzî Amin Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallam sellim Ehl-i Beyt silsilesiyle hadisin Şemail-i Şerif hadisine Ehl-i Beyt silsilesiyle haftayaki derste 20.45 de geleceğiz inşallah. Şu anda size Şemail'in biraz önemini anlatmış oldum. Hadisin bir senedinde geçen bütün zevat-ı kiramın isimlerini, okunuşlarını, şeylerini anlatmış oldum. Az çok bir şeyler beyan etmiş oldum. Derse başlamış olduk. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale el gazi Ebu Ali rahimehullah ve qaratu ala Şeyh Ebi Tahir Ahmed ibn el Hasan ibn Ahmed ibn Huzada da el Karci el Bakillani. Kale ve ecazene Şeyh el Ecellu Ebu el Fadl Ahmed ibn el Hasan ibn Hayruna. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به. قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي. حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال حدثني علي بن جعفر بن علي بن الحسين عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبي محمد بن علي عن علي بن الحسين قال قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. واللفظ لهذا السند سألت خاله هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان وصافا وأنا أرجو أن يصرف لي منها شيئا أتعلق به. قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه ويحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية أدعج سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر مشيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال سائن الأطراف سبط العصب خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال تقلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صببي وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظر إلى السماء جل نظري الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. Buradan sonra Efendimiz Şema-i Şerif'ini de okudum elhamdülillah. Teberrüken okumuş olduk bütün. Sonra konuşma şeklini anlat bana diyor. Şimdi Şemali Şerife burada bitti. Fiziki özellikleri yani haftaya mana vereceğim inşallah. Ondan sonra ne dedik? Şemail ve evsaf. Evsaf nitelikler. Nitelikler de işte mantık yani konuşması nasıldı? İşte efendim vesaire konuşma şekli işte oturma şekli, kalkma şekli vesaire. Muameleleri ve sıfatları zikrediliyor hadis-i şerifin devamında. Çünkü Hazreti Hasan radıyallahu anh dayısı Hind ibn Ebi Ali'ye soruyor. Bana nasıl konuşuyordu öyle anlat. Ben 7 yaşında idim. Dedem vefat ettiği zaman dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ben 7 yaşlarındaydım. Tabii ki tam hatırlayabilmem için etealleku rabutanın delilidir bu hadis. Tarikattaki rabutanın. Çünkü Hazreti Hasan Efendimiz etealleku bi beynimi, hafızamı, hayal gücümü ona asacağım, takacağım diyor. Tamamen fiziki böyle tasavvur edeceğim. Hani nasıl ki Mürşid-i Kamil'in suretini, görüntüsünü düşünme meselesi. İşte sünnette kaynağı var mı? Tirmizi'de var. Şemali Tirmizi'de var yani. Çünkü Hazreti Hasan Efendimiz diyor ki, dedemin diyor bütün fiziki özelliklerini bana anlat diyor. Ben böyle tek tek tek tek onları böyle diyor birbirine ekleye ekleye ekleye ekleye böyle tam bir diyor. Çünkü o zaman resim yok, şey yok, bu yok. Onu düşünebileceğim diyor. Hayal edeceğim, canlandıracağım diyor, düşüneceğim diyor. Suretini, şeklini düşüneceğim diyor yani. Dedemin diyor. Onun için dayıma dedim ki diyor bana bir anlat dedim diyor. İşte bu hadis-i şerif, Şemali Şerif hadisi budur. Bunun gerçi bir kısmı mıdır? Belki de tam bir kısmı da değil. Yani hem ekseriyeti şeyde zikredilmiş yani. Mucez Hayat kitabımda benim. Mucez Hayat kitabımda Berzenci Mevlid'inde, Mevlid'de geçiyor bu. Mevlid'de geçtiği için orada ben bunu tercümede ettim. Biraz da öyle de bir şey hatırlıyorum. Zaten bir şey bastırdım. Meşhur hani dörtlü. Size küçük, ince, uzun. Bende uzunu var. Kaç metre burada büyük. Yazdırmıştım kendim. Orada Nesebi Şerif var. Altta Hilye-i Şerifesi var. Sonra Şemali Şerifesi var. Şemali Şerife en alttaki. Onun arkasına da bir zaman diyorum bilmiyorum. Türkçelerini de yazıp böyle önünde Şemail var. Arkasında da çevirdiğin zaman öyle bir şey de bastık yani. Bilmiyorum Türkçesini de koymuştum oraya diye hatırlıyorum. Birkaç seneler evvel. Bu itibarla dersimizi biz buradan önümüze geldi. Şifa-ı Şerif'te senediyle, isnadıyla okuyacağız inşallah. Ama oralardan da yardım alınabilir. Hani çünkü yazılı bir şey arayayım derseniz ben esasen Hilye Şemail kitabı da yazmayı düşünüyorum. Yani hazırlıklarımı da biraz malzeme olarak yaptım falan ama tabii çok kitap çalışıyorum. Yüzlerce şu anda açık kitabım var. Tamamlamaya uğraştığım dolayısıyla yani belki Mevlid şimdi Necatül Valide'nin anne babasının kurtuluşuna dair manevi işaretler de çok görüldü bu hususta. Kaç senedir de bitiremedim. Ona uğraşıyorum şimdi bugün yarın. Onlarla haşır neşir oluyorum. Yani Mevlid yanaşıyor ya. Muharrem, Safer, Rabiül Evvel. 2,5 ay kal. Ben daha kitabı yetiştireceğim, tavsiye edeceğim. Dünya kadar işi var. Dolayısıyla yani iskeletini yazmışım da onunla uğraşıyorum şu an. İşte her sene bir Mevlid ayında yapıyorum. Belki bir senesinde Hilye-i Şerife, Şemal-i Şerife bir kitap halinde de yapılabilir. Yapılmalı zaten. Yapılmalı zaten de inşallah Allah'ım bana hayırlı uzun ömür versin. Size de okumayı nasip etsin. Size de hayırlı uzun ömür versin. Sıhhat afiyet versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkını versin. Muhabbetini versin. Ehl-i Beyt aşkını, muhabbetini versin. İlim aşkı versin. Bütün dizilerden, filmlerden kerahat versin, ikrah versin, nefret versin. Fuzuli malihan işlerden sizi de çoluk çocuğunuza soğumanızı nasip etsin. Allah Teala bu derslerimize, bizim Şifa-i Şerif derslerimiz, işte Kavadül Akaid yarın var inşallah, Kavadül Akaid dersimiz, sonra Perşembe sohbetleri, bu kadar ayet hadisleri dinlemeye, okumaya, amel etmeye, yaymaya, tebliğ etmeye, neşretmeye, insanlara duyurmaya sizi de beni de muvaffak etsin. Amin. Allahumma amin. Subhane rabbil alil alim ve elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Murselin Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Bedi Ahsen Mevati ve Ardı. Ya Del Celal ve İkram, Ya Del Celal ve İkram. Ya Del Celal ve İkram. Ya Rahman, Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Bi hakkı seyyidina Muhammed ve ali seyyidina Muhammed ve ehli beyti seyyidina Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve bi hakkı eymeti ehlil beyti. Ve bihakkı men zükirat esmâuhum fî silsileti hâzel hadîs-i-şerîf ve men zükirat esmâuhum fî isnâdi hadîs-i-şemâil-i-şerîfeti anil Hasan ibn Ali'in an Hind ibn Ebi Hâlete radıyallahu teâlâ anhu ecma'in. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, bu Şemali Şerife hadisinin senedinde, isnadında zikredilen ve bu Şemali Şerife hadisinde Şemali Şerifesi vasfedilen, zikredilen, beyan edilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ve bu hadis-i şerifi bize rivayet eden Kazı Yaz Hazretlerinden, Şifa Şerif sahibinden Hind İbni Ebi Hale Hazretlerine kadar zikredilen senet zincirinde, silsilesinde isimleri geçen cümle ehli beyt imamları hürmetine sen fazl-ı keremle bizlere maddi, manevi bütün illetlerden, hastalıklardan, zilletlerden, horluklardan, hakaretlerden, fakirliklerden, musibetlerden, akıl kayıplarından, hafıza kayıplarından, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, maddi manevi bütün dertlerden selametler ihsan eyle, şifalar ikram eyle, devalar bahşeyle, lütfeyle, kerem eyle. Amin. Cümlemizi, bütün dinleyenlerimizi, bu dersi sonradan da dinleyenler, şu anda amin diyenleri, daha sonra dinleyecek olanları, amin diyecek olanlar, hepsini bu dualara ilhak eyle, iki cihanda cümlemizi aziz eyle. Bu silsilede zikreden zevat-ı kiram, hazarat, ehl-i beyt imamları hürmetine ve bu hadis-i şerifte vasfedilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ya Rabbi bizi dünyada da ahirette de salih kullarına ilhak eyle, salihlerden olarak vefat etmek ve kabirde mahşerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine erişmek ve cennetlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatleriyle duhul evvelinle hesapsız azapsız girenlerle girmek ve Havz-ı Kevser'den içmek ve Sırat'tan onun eliyle geçmek ve cennet-i aliyatta civarında, manevi civarında komşuluk etmek cümlemize nasip ve müyesser eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala aleyhi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve rasulike nebiyil ümmi ve ala seyyidina Muhammedin ve ezvacı ümmahatil müminin ve zürriyeti ehli beyti ve sahibike ma salliyeti ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim ve fil alemin enneke hamidun mecid ve barikillahu ala seyyidina Muhammedin abdike ve rasulike nebiyil ümmi ve ala seyyidina Muhammedin ve ezvacı ümmahatil müminin ve zürriyeti ehli beyti ve sahibike ma barakte ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim ve fil alemin إنك حميد مجيد وكمالي وعظيم شاني وشرفي وكمالي ورضاك عنه وما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وتمها كلما ذكرك وذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين آمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك فينا وعلينا ولا تضرنا أبدا مما أبدا ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين bu dersi dinleyin. Dinletin. Hem önümüzdeki dersin mukaddimesi olmak üzere amin diyenler bu Ehl-i Beyt İmamlar Hürmetine hastalara dinletin, illetlilere dinletin, zilletlilere dinletin. Herkes amin desinler, amin diyenler bu silsile hürmetine, bu Ehl-i Beyt İmamlarının senedi istadı hürmetine bu duaya amin dedikleri için musibetlerinden halas olsunlar. Olacakları zaten bildirildi dersin başında İmam Tilmisani tarafından, bütün hadis imamları tarafından. Bu isnadın fazileti, okunmasının, dinlenmesinin fazileti sizlere beyan edilmiştir. Dolayısıyla insanlar da mahrum olmasınlar. Haftaya Şifa-ı Şerif dersine Allah Celle Celaluhu manileri izale ederek, yardımcıları ziyade ederek, bizlere sıhhat afiyet, sizlere de beraber dinleme imkanları ikram ederek cem olmayı müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. سلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين